الكتاب من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله رب العزة فطول عباداتك او پټول تو اچکی او ټوله دینداري کې ایمانداري کې مون یو اهم عبادت ځکه قران کې پیر زیاد زور پدی لگولے چمانز کی کوتاہی مکوئے مانز کی ناراستی مکوئے زکر اعمالو و میدان کی قیامت کی اڑم بیا د مانځ ته پوسکی دغه قیامت کې ډیر میدانونه دي یو میدان د ایمانو د عقیدې دی هغه کې باول دوه توحید ته پوسکی بیا نور عقاید د اسلام چې ایمان په قیامت او په ملائکو او پیغمبرانو آسماني کتابونو دا ورستی د دې عقایدو میدان وي او د الله د وحدانیت تپوس به مخ کی سید معاملاتو بحق با اول تپوسو دم پردی مال حرام مال بکی پا عباداتو کی اول منز دے جداری رحم دے دیو جنا تپوس مطلب بوم دای تلان بولې زات علی او بندل عذاب او سزا ورکړي چې مخ کې به ثابت کی چې دې عذاب لایق دی څنګه زدا کار نه کړي زدا کار نه کړي دا سوالونه ته پوسونه قیامت کښتا چې الله رب العزت بکې د خپل بندیانو نه عبادت خډیر دي پروجام دا زکاتوم دي حجوم دي خیر خیرات او صدقاتوم دي ولیکن پاره ټولو کې الله منزله اهمیت ورکړي دیتا نور نرزی او دا دی وجه نا چکم اهمی او غی که او بنده صحیح را گئی رکی دهی چه دنور را دو تا پوسنو کی نبی علیہ السلام چې کله صحابه ولېګل قومونو ته علاقو ته ملکونو ته دا به وته وی چې اول یې منځ وګوره نو کومونځ صحیح وی او برکتی وی نور کارونه به ورستو ټول صحیح وی او کومونځي ضایع کړی مونځي صحیح په طریقه نه وي نو فهم لما سواها ازیع هغه نور خو به په سر کې روان کړی چې مونځي صحیح نه وي نو نور خو به هم صحیح نه وي بیا ځکه بهر یو میدان کې بالله رب العزت دا غي عمل تپوس کوي چې هغه پټولو کې مخکې او اهمو اعظمو نو که دا غي کې اوسړې کامیاب راغی نو کې دې چې د نور اړو تپوسونه کې چې عقیده اوسړې د توحید وا نو کې دې چې د نورو عقایدو چې د قیامت په حق کې ستاسو خیالو ملائکو په حق کې ستاسو عقیده وا د انبیاو په حق کې ستاسو عقیده وا د آسماني کتابونو په حق کې ستاسو عقیده وا کدی چې دې ورو ته پوسونه کی چې کله هغه په توحید کې پاس شو او دا سه په عبادتو کې چې یو بندا مونږ صحیح ثابت شو الله ته رضا شو کې دې چې د نورو روزو زکاتونو وغیرہ اور تاسو نو کې ځکه الله ته خاصه معلومه ده دې کې دا اهمیت څه سره دغه کتابونه لیکي چې دا څومره چې دین نور عبادت دي دا ټول په ایمان ځکه راځي مشوي دي ځکه مانځ کې روزه ده کنه ته خوراک سکاک نه بلکې د خبرو نه د دې نه باقي پوره پابند دي کنه دا روزه دا غي روزي نړیره کران چله مانځ کې کوم په مونږ باندې لازم کړی دا چې دنیا خبرې باندې کې قبلې تبګوري د سجدي زې تبګوري دغه حدیث کې راغلیو چکلی او بنده او دری کی پو مانزو نو فین اللہ توجہو اللہ و تا مخامخ شی حدیثم متشابہات نده چه یقینی مطلب اللہ تا معلوم ده زوب دین زحمت لا بخلی چې الله رحمت او تمقامه دي کله چې دا بندا کومانځ کې ډیر په خاموشه سره او ډیر په خشوع سره پاجزې سره ولالي رحمت او تمقامه دي ځاسې او کړه چې دې باندې کې دا چل کوي فاروق ستاری کله دا چل کوي کله ټوپه سموي رحمت نه لري شي خدمات ته حاجت نشته. چې راتلی نو ځان باندې چیک اپ باندې کړو کنه مانځ کې دی یاد شو نو هغه رحمت چې نلري شي نو بیا به دا سمونځي چې هغه رابطه کټ شوه د الله رب العزت ته دنه کنه او دا احکام داسي دمو په دمه لازم شوي دي وخت په وخت باندې پوره شوي دي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وي مونږ چې حبش ملک ته هجرت نو کړې مکه کې وو مونږ به مانځ کې یو بل سره خبرې کولې اسوک براغه السلام بیواچو نمونگ با تمانزکی ویچو علیکم السلام وکل چه مونگ لانو حبش ملک تا ادوم رو وقم تیر کو چه نبی علیہ السلام بیا مدینی تراغلی و حجرتی اکڑی و مدینہ کیو امون خبر شو بس مونگ راجو مون خوزی و جنزلیو چه ده مونگ پخپل کلی که جون گران و مکم و عظمه که دیر سخت شدد و ده مشرکان و طرف نا مونگ پخپل دین بانده یریدو پخپل ایمان بانده یریدو مونگ زکالتا اچه کل مونگ تپتاو لگی دا چه ده سی عمل اللہ پیدا که چه ده که امن ده اوغی که دا خوف و خطره نشتره دی ایمان و دی دین نمونگ رالو مدینه تا از مونگ خواه خیالو نبی علیہ السلام پا مانزو لانو و غوی ما پا سلامو کو جواب رانو کو نیزو خفشو ما کلی چو سلامی اگردو اما ته وی چا حکم منسوخ شوی دی بل حکم راغلی دی آیات نازل شوی سوره آل عمران کې سوره بقره کې وقومو لله قانتين ای خلقو درګه الله تا پاجز سره هدا قنوت ډیر معنی دی واته لیکن اصل معنا پکې خاموشي ده منځ کې سکون داګه سیاري او حکم پاول کې او شانته او بیا رستو بل شان شو نو سزا سو چې هغه مخ کې عمل باندې هغه باندې با عمل لکېږي ختم او سزا سو چه اغام اشتاده پا دین که و دا رستو چراغلی نو دا اعلا ده دا افصل ده نستاق وقت ده که پاگی عمل که پا دی عمل که دا احکام پا دی طریقه نازل چیو دا جهاد پا باب کیون اول حکم داو اللہ رب العزت طرفنا ایکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین یا مومنانو کبتازو کی شلطنا مضبوطی صبرناک چاہتا ہوئی مضبوط استقامت والا خلق نغی دی دو سو نا نتختی چی شلتا نئی دو سو نا دی نتختی خبروا یو پلس باندی چی او مسلمان بعد لسو کافرون نتختی سمودہ دا حکم اچھلی دا پا بدر و پا حد کی بیا اللہ تا معلوم ہے کنا دا مخلوق حال حکم راغی چی الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا اس اللہ تا سبان دے حکم آسان کم بولی ذکا اللہ پوئی گی چتا سکی کمزوری رالا فَيَّكُم مِّنْكُم مَّيْتٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَيْتَيْن کتا سکی سلطنا صبرنا کینو زور وردشی و دعو سو باندی خبر دیو او دعو شوا کم بدل چیو مسلمان باز دو کافرون نتختیم حکم بدل شو داولی اللہوی ما استاسو نمعلوم اکڑا چتازو کی کمزوری رالا سنگا کمزوری را اگی خود مخ کی نمضبوط شو دا خواه وقت که کمزوری وا چه دا خوراک سنو چه صحابه کراموی مونگا تبوک تتلو نمونگ باز کجوری پاٹو کی بانده دیرو کسانو گزارکو لیاو بخلی کیو بل با نا وقت که کمزوری وا آرستو خوبیا مالو نا دیر شو غنیمتو نا دیر شو نو خلق مضبوط شو کمزوری څنګه رااله وی کمزوری د نیت رااله د بدن نه اوصل شیخو نیت ته چې کله نیت خالص وی کنا سمانا بالکل په نیت کې بغیر د الله درزا نه بل څه نه نبکی دا چا مال تا خیالی نبکی دا چا غنیمت تا خیالی بلکل صرف دا اللہ رضا فی سبیل اللہ دا غنیت مضبوطو کنا ارستو بکی نور دیر خیالو نا نور دیر ارادی و نیتو نرالو اللہ رب العزتو ایچی نیت کم دورشو نو دی سر انسان کم دورشی ټول خبره په نیت پورې تړلې ده کنه ها او نیت لګای بس چې وبندا ینګ تمخ کیږي او میدان تړوان دی کیږي نو بدل کې سي نگور اللہ رب العزت مونگ تا دا پخوانو مجاہدین و حال بیان کرے دا توالوت دا مرگرو چاہم دا جالوت مقابلے لتو او جالوت سرڈیر لوے طاقتو الاخکری ام دیرے وے او مال ام دیرو وصلی ام دیرے وے دا سی وصلیوی چی دیو بنده با صرف تندیخ کاری دا و بل دی کدی گزار کاؤ ناسی با دی کار کاؤ نتوالود سرام دیر خلق روان شو ایروی دیر گناوا جنازه کی پید کی خودو زینووی خواه توالوت سرمو ای دوم را خلق روان شو سوک او یادر یادی سوک کنا اللہ رب العزت اغا وقت کی پیغمبر تا ہے وحی اکلا چی توالوت توائی آده امیر دے چی بده خپل لخکر باندې امتحانو کیم چی دا خشاک تلری کی ممم هغه اعلان وکړ چې ان الله مبتلیکم بنهر. اے قومه اے مجاهدین الله تاسو باندې امتحان کوي په یو نهر سره چې مخه ته نهر را روان دي ډېر یخې اوبه دي ډېر سپا او سپینې اوبه دي همیاشم لاړوا سخت ګرځو امتحان دی ته هغه دا دی چې فمن شرب منه فلیس منی چا چې د دې نو بوس کې چې وبس کل ستوي ها نو تعلوت و توي چې هغه زما مرګره نه دي صفاده ته وایم بس بیا ورستو ومن لم يطعمه فانه مني چاچی بالکل ځان ساتو ذوبونه ګوټی وانه چوخلی تا اس بیا وتا کاتو چې راه ډیره خوږی وبدي ډیره سپینې وبدي امتحان دی ته وی کنه او چې سکی به سوکو دا زمونږ لپاره زهر دی ها الا من اغترف غرفتا بيده الله په هر عمل کې آسانتیا کړی ده رخصت یې کړی ده دو نمبر خلقو ده پاره چې خیر کې اوسره دو رکی چې او چون بيده یو چون سکی چې مړای لم دشي روزه ماته کې زه دې اجازه شته غواره ها خاص نه چې تاسو مشکونه ډکه دا مطلب او د آیاتو چې توالو د لخر د پاره خو دغه امتحان شو چې د وبو پابند شو لیکن د عام دنیا د پاره د امتحان شو چې الله رب العزت وی دنیا سره تعلق نو ګې نمور دا ساته الا من اغترف غرفه د دنیا نه کډوره یو چون اخلی نو خیر دی وخېټي پیډا کې نه کې غواره دا مطلب چې دنیا سره ډېر تعلق ما ساته غواره نه لای فشربو منه پورې ور پرې واته په ها ادي وی دا وبکم دی وی نو وکړه چې توالو ته دا هغه مرګرو سره پورې وته چې هغه یو بنویس کلي هغه څومره نو صحابه کرام وي چې مونږ په بدر کې او توالوت په خپل وخت کې یو مرو هغه هم 313 مونږ هم 313 نو مونږ ځان له نیک فالیو نیو چیرې الله بخیر کی چې توالوت لاله په 313 مرګرو سره پتھا ور کلیوان مونږ له بوم را کوي هغه نور چې آپ درګونو هغه پاتې شو نیر پغاړه ویره د دین خزې نشته ها پاتې شو هغه وتوازونه کولو چې ګوره jihad لراغلی دی jihad پنیت راغلی دی رازه کنا راوی ویلا طاقتا طاقت کم دی او ختم شو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده مونږ نن د جالوت او دغه لخر مقابله نشو کولای شنازونه ډکل کنا ها داله دنیا نو ها دا د هر دنیا پر اسحال لخنن چوزانی پا دنیا دوم را مول کو چوز پاسی دون اسی دینشی دے پیل شخا دی دا جواب ورکم نواغ 313 وطوئی وقال الذین یظنون انہم ملاق اللہ هغه خلق وي چې دا غي دا نیتو ګور نیت ته خبر دی پورې وا چې نیت څه شي دی هغه وي مونږ جنگل نو یو راغلی ملاک الله هم ته دی پیغمبر وي چې کله سره په دې دنیا کې ملاقات کوي نو راځي چې لړ شو په شارټ کټ باندې انم ملاق الله دا غي ځانیتو چې موږ د الله ملاقات لزو جنگ یا وشو یا ونشو فتح یا وشو یا ونشو خو زمونږ کار خو به وشي که نه ښه ملاق الله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله وی خلقو په ډیرو په لږو پورې نه ده چې ګنه ډیری نه به کامیابی او زور ور وي او چې لږی نه به کمزوري نه خبره ولټه ده ډیر ځله داسې شوي دي چې هغه لږه ډله غلبه کړې ده په هغه ډیرو ډلو باندې او پوه نه شوی که نه نیتونه هم خراب وو هغوی له الله فتح ورکړه نو د طالوت مرګرو لخه 313 هوا په لب څوک یې اتیا زرو څوک یې سورو په قرآن وی وقتل داوود جالوتا لومبه گزار داوود علیہ السلام کړو او په جالوت باندې کړو چې دا سردار ولا قتل کو نو خلق خطول پاغ پسی کنوی یہ ہمارا شیر ہے یہ ہمارا شیر ہے سردار ولا قتل کو نو غنور غر والا نو بدیور پسی چی سور اعلان لکنو ناوی کوت رکلو انور لار ختم دا نیتو کنا چی ملاق اللہ دا مجاہد نیت سدے چی شہادت پسی زمان ولی شهادت کسی چل لے شهادت کے اللہ سر ملاقات تے دا یقینی خبر چی شہید چی نذکو تا شہید وی چی اللہ سر حاضر شو اللہ سر ملاقات شو ذکا پیو دس واؤڑی دیر خوش آلینا نیت دیتا ہوئی کنا دقا سے اظہار عبادت کے نیت دنیت خبر کوا نعمل بدی قبلی گی کمونز دے کروجہ دا کہ حج دے و کہ زکاة دے و کہ خیرات دے و کہ قربانی دا مونگا تاستا بار بار او چې قرباني اخله نو مخ کې وګوره زه بنديان مخ کې وګوره هر اوس کالم د تویلو څنګه دلته چې مخ کې ونګوري او به راولي دلته شیطانان خوشته کنا نو یو وتوي چې لکه دا وګیه دا د سورې دی استاد نه تاسو کې چې دا قرباني کیږي او کنا بل به ته وی چې لکه د اخکر یې کټ کړی نه دی نو د سره شک پیدا شي نو جماعت ته راشي تا مخکې نه کوته تا به هر څه کتلي وو که نه خو څه پیری نه دی و ګنا اخکرې غاښونه لکه هر څه به دې ولا کتلي وو که نه داسې عجیب خلک نسوک پاکی دا شک پیدا کی خواه پی طوری گا چی دا پیو آغا خی غردولی دی کنا حالکو ہے پا کتابنو که دا غاخ ذکر نده کڑے هغه خر ذکر نه دی کړی بلکې دوه کال یاد کړی دی. نو تا چې د چان اغستو هغه ته ودی ویلو چې د دوه کال پوره دی چې هغه وی چې او نو بس هغه به ذمہ واری ته د ګناه نه خلاص وي که څه کمې پکې وکنه. دغه خبره صرف د دې لپاره ده چې خلق رښتیا نه وي نو دروغ وایي کنه. نو به تاسو یې چا دا د دوه نیمو تر اسې زلې دور او دا چې دې غاه وګور نو د پایو غنری نری غاهونه وایي او ګور نو دا غو دروغ ورشاو پته به ولګي کنه. ها او دا غاخونو خبرون بیت بارا زکا چه ساروی پوری کار ده بعد ساروی دو کال پس غاخونو دو اوبکی او بعد دو نیم کال پس ناگا بیا بیت بارا خبر رکھو او دا کاسل شی عمر ده ابل داده چه که عمر یادو کامو و ساروی داسه او چه تاوی داخو سلور غاخه ده نکیگی پی کنه ده خدای بنده. نو دیکی دا ضرورت ته کنه خواه دا ضرورت ته نمونگیلو چهار عمل که ایک واری دنیت دیر زیاد ضرورت ته پنیت باندی با ٹول کار کیگی عمل با قبلیگی یا با رد کیگی او نیت دغا دی چی دا اللہ نیرا دا اللہ رضا دا دید پار راغلی ما دا دید پار حاضری مکڑی دا چی دا اللہ نیرے گا ما زبان دا پا حق کی نبی علیہ السلام ویلیو ترمیزی کے حدیث تے نورو کیوں و تے مثال پیش کرے ہوں چیو بنده ده او داغو دکور مخی تا نهر بیدل ده صفا ادیبا کی پینزه دلی دروز الام بی خیر چی گرمی ڈی رہی نو بیا دا پینزه دا شپگو داغا نی پا کخا ارسو دلی می آیا پا دپوری بخیر پاتی شی صحابه کرامو ویچه نا پیده واسه دا پینده منزو نام دی چه بنده دا پا بنده سرکی نو پا دا بنده گناه نشی پاتی که ده اللہ بخنه کئی کواری کلوی بخنه کئی تغال سنت والجماعت مذب ده معتزله چی دی کنه دا خلی خری زامن اغیوی نا لوی گناہ نماف کی ہوئی که دروغی ویلی چو غلی کلی غیبتی کلی پر دیمال خوللی داغوی گناہ نماف کی گئی او دا سی تعلیمان لی خوا تا او سڑی چو گمراہی کنا داغو پا اخپل خبر رکی امشکی داغی تفاسق فاجر ہوئی خوا مسلمان لی خوا گناہ تی نکی گی معتزله نه تپوسو شو چې دا فاسق فاجر مسلمان دی نغی وینا نوې کافر دی نغی وینا نوې څه دی مغلی شو وینې مسلمان دی او نه کافر دی نو دا په دین کې نشته دی. دین کې قران او سنت کې خدا د دوه قسم دی او اغه ځان نه پینځو اصول جوړ کړی ښا لکه هر زمانه کې ځان له خلقو سجور کری کنخا اگی پینزو اصول جو کری نوال تا توحید وی راشد معتدلہ و توحید سنگا دے اگی بی اللہ واحد لا شریک دے سنگا وی اس صفت یہ نشت دے نی علم شتا نی قدرت شتا نی اراده شتا نی سمع و بسور شتا واحد لا شریک الکه دا څه شي شو نو چې عبادت کوي تاسو چې عالم نه دی قادر نه دی حکیم نه دی ها نو عبادت ته چا کوي دا خو د نش عبادت شو شیخ الاسلام وی تاسو وی توحید ده ابلی عدل له عدل دقه طويلي چې چا لوی ګناه وکړ نو عدل دای چې دته مسلمان نه وایو نو کافر به ته هم نه وایو دی به دې دواړو په مین کې داسې عدل دې ته وایي ښه دا دی عدل او بل ته وایي انفاذ انفاز معنا انفاز معنا د نفاذ نه د نفاذ شریعت چې وته وی کنه شریعت جاری کول دا نو مې دې ته غستره چې الله خپل حکم جاری کوي نو قاتل او سارق او دا به جهنم ته بوزي او کنه ټول عمر له بوي جهنم الله به نفاذ شریعت نه کوي الله به حکم نه جاری کوي دا نفاذ دو ادا وقعی کا نفع ابلوی امر بالمعروف وانا المنکر دا دا داغی پنزو اصول لی دا کفر اصول لی خوا انور دا سنت والجماعت عقیدہ دا دا چکار سمرالوی گناہو نئی خوچ گناہو تویلی شی کفر او شرک نئی کنا اللہ معاف کئی کنا تنگو رہا دبن اسرائیل و آغا سڑے مشعورو قیامت کی بیوی آوی نو خلق بے ٹکٹ پہ لگے دلی چلکتا یو کم سلمر گکڑیو او حسر مان رہ جولو او بیام اللہ تمافی اکلا جنتی شوی دا اصول دي د اهل سنت والجماعت چې پینځو مونږه پاس باندې سره کین نو هغه باندې ګنا نه پاتې کیږي پیغمبر ویل قسم چې په دا سړی باندې خیر نه پاتې کیږي په خاوه چې د جرمن پوخ کې فوجیان به داست سار وقتی باغی لامبلا و صفائی بے کولا چو بے کلانو کمانڈر باو ناغسر و سپینا کپڑا وا پینا ناری اولا یا پدی سٹ بایندہ سے راکھ کا چو معمولی گون تی خڑوار یا پکرار نو سزا بے ور کولا جا تا سنگزان سپا کردی نیر کدا دمر صفائی حقید اللہ دین تا دا اللہ عبادت تکو لکنا بیا رہو خودی کی بیا شک نوچی دا پاک ساک جنتیان دی چو قرآن کریم وی وسیابک فتوحر یا بندہ چمانزل رازین و کپڑی جامی پاک کا سنگ چی زان دی پاک کرے دا سی جامی پاک نو که داست صفائی یو مسلمان بنده دا اللہ دا عبادت تپارا کولو نو یا رسوم رلوی مقام بے وخا اگی خود بندیان دا پارا کولو چوی ورہ لسزارا کئی خدا یو مثال لی پا دنیا کی خوا یو دا غصی دا پا بندی و دا تابداری چیو بنده د خپل مشر کوي، د خپل افسر یې کوي، د خپل سردار یې کوي، سمرو ته ستانټو لاړی، نو که داسې یو بنده الله ته ودرېدی هغه په مانځ کې بیا شکو. او که داسې یو بنده د شیطان نه ځان ساتلې لکه څنګه چې د خپل دشمن نه ځان ساتیم، ځکه الله ویلي چې نه شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، زه درته وایم چې دا شیطان ستاسو دشمن دی، نو دشمنی کار ورسره وکړئ، دشمنی کار دای چې ځان ته ساتئ غواړئ، دشمنی کار ورسره ځان ته ساتئ. دا په مشرانو کې وکنه ها چریبه د پتنی سمره خیال ساتو چې مړ بشو وډابو وصیت به وکړه چې زما کټ با په پندخیلو باندې نه وړای ها هلته به دشمنی وکړ. د مرګ نه پس به هم تمره ځان ساتو ها، نو ځکه هغې کې دا چل نه وو که نه چې نن یو مړ کا سبا بل مړ کا بل ورځ بل مړ کا. الله رب العزت وایي که د شیطان سره هم داسې دشمني وکړه که نه چې د ده په لارې نه ځای، د ده په کوسه باندې نه ځای، د ده په وسوسه باندې نه دوکه کېږی، نو بیا شک نشته رهې ستاسو په چې جنتیان یې ښه. دایات مقدسه مطلب داو چې الله رب العزت پیغمبر پاک ته وایي چې اول خو پیدا قرآن اولولا، اول قرآن زده کړه دا د هر امتی د پاره، د هر مسلمان نارینه او زنانه د پاره داو دی. واقم السلام، او بیا د پابندۍ زمانځه خیال وساته، زمانځه وته ووایه، د پابندۍ وته ووایه، د دې چې څومره شروط دی هغه وته ووایه، زړه کې ولې د دې اهمیت واچوم. تاسو مونږ نه چې یوه جمعه او بله جمعه، دې ته خو جمعه خان وایي، یو اختر او بل اختر دې ته خو اختر خان وایي، دا مونږ نه دی. دا پنځه واړه الله په دې ورځ کې لازم کړی دي، دې پابندي وکړئ، نو بیا پر د نعمتونو د جنتونو د الله د برکتونو د رحمتونو صحت نشته او سه انتها نشته دی. دې باندې انسان ته تکلیف نه رسی، راحت وته رسی. دې باندې انسان ته ستړیواله نه رسی، دمشي چې صحیح مسلمانی اډیر ستړی راشي، د کار نه او د غره نه او د ویره دامن مخکې کوم ها چې راشي مون ځکی نا بیا نوې چې کنه ما سکار کړل از ستړی شیو ما دې کې دومره د خدای رحمت ته او برکت ته ها، نو دې ډیر خیال ساته ځکه چې مونږ سره بل علاج نشته د ګناهونو د معافی، بس دا یو علاج دی چې ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چې دې مانځ سره بستا سټول ګناو نه معاف کیږي، ریږيږي اخر پنځه وخته چې ته خپل خدای ته ودرېږي او ډېر پاجزه وته وې چې ایاک نعبد الله سبن لګي کوم، بل څوک لایق نه چې بندګي نور هټول بندیان دي چې سار مال پاسینو. وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ، او یا الله په دې عبادت کې هم په ما زما په ځان اعتبار نشته دی چې په صحیح طریقه به وکړې شم او کنه، وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ستا مدد تا محتاج امام ما سر پدی کی امدادو کیم جی پینزو وقتا او پا هر رکات کی بند داسوین یرا اللہ خو ډیر رحیم او کریم دی خواه نپاغی کی شک نشتا دی چه اللہ و معافی کئی اللہ با گناہونا ریجئی ویو جمعہ تربلی جمعی پوری چه سور شوی نپاغی سر معاف شی نبی ابلی سر سمر پاغی دادی و جن اللہ دا جمعی پاکی دا سی غٹی غٹی ملوالی ریخی دی چه بدی سر آغمیند کی گناہونا معاف کی خواه اللہ رب العزت توفیق را کی چمون من گزار شو امون په صحیح طریقه کو دا اللہ دا یری نیکو او بدی نیت بے کو چه اللہ زمون گناہو نماف کی دیر گناہنگاریو واخر دعوانا نحن